Het eerste middel tot standvastigheid op het gebed is dat je het gebed niet ziet als last, maar als hulpmiddel. Allah zegt in de Koran over het gebed: وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. En het gebed is zeker iets zwaars, behalve voor degenen die nederig zijn. الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Degene die ervan overtuigd zijn dat ze Allah zullen ontmoeten en dat ze tot hem zullen terugkeren. Dus hier zegt Allah dat het gebed makkelijk is voor degene die nederig zijn tijdens hun gebed, geconcentreerd zijn tijdens hun gebed, bezig zijn met Allah tijdens hun gebed, weten wat ze zeggen tijdens hun gebed, weten waarom ze bidden tijdens het gebed. En daarna noemt Allah als eigenschap dat zij ervan overtuigd zijn dat ze Allah zullen ontmoeten. Hun geloof in het hiernamaals is heel sterk. En hieruit leren wij dat we ons geloof in het hiernamaals moeten versterken. We moeten lezen over het hiernamaals. Wat gebeurt er na de dood? Wat gebeurt er op de dag der opstanding? Hoe zwaar is die dag? Wat zijn de twee eindbestemmingen? Hoe ziet het paradijs eruit? Hoe ziet de hel eruit? Als je hier veel over weet en veel over leest en er echt in gelooft, dan zal het gebed makkelijker zijn. De profeet sallallahu alayhi wasallam, die genoot van het gebed. Hij was gewend te zeggen: O Bilal, laat ons tot rust komen middels het gebed. Oftewel, O Bilal, die de gebedsoproeper was van de profeet sallallahu alayhi wasallam, verricht de adhan, zodat wij tot rust kunnen komen in het gebed. Hij zag dus het gebed als middel om tot rust te komen en te genieten. En niet als last. Hij had het gebed nodig. En niet andersom. En Allah die zegt in de Koran: وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. Zoek hulp middels geduld en middels het gebed. Dus wij bidden omdat wij Allah nodig hebben. Als dit jouw motto is tijdens het gebed, dan zul jij nooit jouw gebed als last zien. Jij bidt omdat jij Allah subhanahu wa ta'ala nodig hebt. Jij bidt niet omdat Allah jou nodig heeft. Wij bidden niet omdat Allah er beter van wordt als wij bidden, of er rijker van wordt, of er verhevener van wordt. De profeet sallallahu alayhi wasallam heeft gezegd over Allah subhanahu wa ta'ala dat hij heeft gezegd: O mijn dienaren, al zouden jullie eerste tot en met jullie laatste en alle mensen en djinn net zo godvrezend zijn als de meest godvrezende persoon onder jullie, dan zou dat niets aan mijn heerschappij toevoegen. Dus Allah wordt er niet rijker van als iedereen tot hem bidt. En hij zegt verder: O mijn dienaren, al zouden jullie eerste tot en met jullie laatste en alle mensen en djinn net zo verdorven zijn als de meest verdorven persoon onder jullie, dan zou dat niets aan mijn heerschappij afdoen. Dus aan de andere kant, al zou niemand voor Allah bidden en iedereen door en door slecht zijn, dan zou dat niets van zijn heerschappij afdoen. Zijn koninkrijk wordt er niet kleiner door. Daarna sluit Allah zijn woorden af met: O mijn dienaren, het zijn uitsluitend jullie daden die ik voor jullie optel. En daarnaar zullen jullie beloond worden. Wie het goede treft, moet Allah prijzen. En wie iets anders dan dat treft, laat hem niemand anders dan zichzelf verwijten. Dus werk aan jouw nederigheid tijdens het gebed. Doe kennis op over de gebeurtenissen in het hiernamaals. En denk na over de vele gunsten van Allah subhanahu wa ta'ala, zowel de grote als de kleine, de zichtbare als de onzichtbare, zodat je tot de conclusie komt dat je voor alles in jouw leven afhankelijk bent van Allah subhanahu wa ta'ala, al is het maar de zuurstof die je inademt.